sklepiczej podarunkowej MediaMarkt. Oferta dotyczy sklepu internetowego. Zapraszamy na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Za godzinę z Ronda Dmowskiego w Warszawie ruszy biało-czerwony marsz. Ja przyjechałem 1400 km z Lucer, ze Szwajcarii. Naprawdę warto. Mazurek Dąbrowskiego na stulecie odzyskania niepodległości zabrzmiał od Bałtyku po Tatry. Nogi się ugięły, aż jak zaczęli śpiewać wszyscy ze wzruszenia. Świętują także Polacy na Ukrainie. Biało-czerwony marsz na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości już za godzinę ruszy z Ronda Dmowskiego w Warszawie. Na czele pochodu będą pojazdy, wozy wojskowe, maszerować będzie kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Będzie też kilkudziesięciometrowa biało-czerwona flaga. Na miejscu jest już Marcin Pośpiech. Powiedz Marcinie, jak wyglądają ostatnie przygotowania? No właściwie te przygotowania już są zakończone i tutaj jesteśmy gotowi do ruszenia w stronę Stadionu Narodowego. Jesteśmy tutaj od około 2 godzin od tego czasu. W szybkim tempie z każdą chwilą przybywa osób, które o 15 tuż po przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy wspólnie ruszą alejami jerozolimskimi, tak jak powiedziałem, w stronę Stadionu Narodowego. Jest bardzo dużo biało-czerwonych flag. Jest też dużo osób, które do Warszawy dziś przyjechały z odległych części Polski, a nawet są i takie, które przyjechały tutaj dziś z zagranicy. Ja przyjechałem 1400 km z Lucer, ze Szwajcarii. Naprawdę warto. Państwo z Warszawy, czy przyjechali państwo? Nie, no ja akurat z Lubelskiego, tutaj koleżanka. Zielona Góra. Ojej, no to kawał drogi. Co roku przemierzamy ten kawał drogi i uważam, że zadaniem każdego obywatela Polski, jeżeli czuje się faktycznie obywatelem Polski, a nie tylko polskojęzycznym obywatelem, jest przyjechać w Święto Niepodległości do Warszawy lub manifestować w marszach na miejscu, bo tacy ludzie też są, którzy nie mogą przyjechać. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że Polska w końcu jest wolna, tylko czekać na ten moment, aż śpiewamy w końcu hymn, łzy w oczach się pojawią, no i nie będzie szczęście, po prostu jedno wielkie. Zawsze pan tak miał, że jednak hymn, flaga, barwy pana wzruszają, bo widzę, że pan już teraz jest poruszony. No tak, no jest moc, jest naprawdę pięknie tutaj. Nic tylko się cieszyć tak naprawdę. Co ważne, jest spokojnie, marsz zabezpiecza policja, jest żandarmeria wojskowa, także straż marszu. Marcin Pośpiech, dziękujemy za relację. Przenosimy się nieopodal na krakowskie przedmieście. Trwa tam Festiwal Niepodległa. To koncerty, spacery z przewodnikami czy dania polskiej kuchni. Na krakowskim przedmieściu jest Agnieszka Drążkiewicz. No i to krakowskie przedmieście dziś w wyjątkowej odsłonie. Zaroiło się tutaj od narodowych barw. Są biało-czerwone flagi, są sztandary, biało-czerwone kotyliony w klapach przechodniów. Przechodniów, których tu na Trakcie Królewskim tłumy. Każdy chce uczestniczyć w tej wyjątkowej chwili, w dniu, gdy świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Dzięki tutaj przodkom, którzy walczyli za naszą wolność, dzisiaj możemy spotkać się wszyscy razem i po prostu tak, jak chcemy świętować w wolnym kraju, w sposób, jaki każdy sobie wybiera, także to jest największa wartość, która została dzięki naszym przodkom osiągnięta. Czy wybierać jakieś konkretne punkty na tej trasie tego festiwalu? Nie, nie, idziemy spokojnie, tak zwiedzając. Są różne przystanki, różne trasy. No i po kolei będziemy odwiedzać, co nam się spodoba. A festiwal, który będzie tutaj trwał do późnego wieczora, to wiele wydarzeń. Tak jak mówiłeś, można wybrać trasę z przewodnikiem. Te trasy są oznaczone kolorami. Jest trasa biała i czerwona. Na każdej są nieco inne atrakcje. Są przystanki poświęcone ojcom niepodległości, czyli Piłsudskiemu, Korfantemu, Paderewskiemu, Dmowskiemu, Witosowi i Daszyńskiemu, ale są też punkty, gdzie można po prostu porozmawiać z muzealnikami czy z przewodnikami warszawskimi. To świętowanie na krakowskim przedmieściu, to także parada orkiestr dętych, to pokazy strojów sprzed 100 lat czy zabytkowych aut. No i oczywiście gratka dla miłośników słodkości. Tutaj co kilka metrów do dostania w hurtowych wręcz ilościach rogale świętomarcińskie. Tylko zatrzymać się, kupić, no i jeść. Dziękuję. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. W południe Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał na stulecie odzyskania niepodległości od Bałtyku aż po Tatry. Na krakowskim rynku głównym hymn wspólnie wykonali hejnaliści z Wieży Mariackiej, chór Polskiego Radia i tysiące ludzi. Maria Piotrowska-Bogalecka, Chór Polskiego Radia. Dzień niezwykły i bardzo się cieszymy, że Chór Polskiego Radia mógł razem z tym tłumem zebranym tutaj na krakowskim rynku zaśpiewać nasz hymn. Wzruszająca chwila. Najważniejsze symbole, Kościół Mariacki, rynek, pomnik Adama Mickiewicza, hejnał. Przestajemy w jednym szeregu i pokazujemy, co to znaczy siła w narodzie. Mówię, nogi się ugięły, aż jak zaczęli śpiewać wszyscy

Jan Apekacz Marek, kompozytor. Niepodległość to jest takie fundamentalne słowo, hasło, wartość. I większość z nas nie ma żadnych problemów z rozumieniem, jeśli mówimy o osobistej wolności. To każdy jest bardzo za autonomią. Wszelkie badania potwierdzają, że to jest najwyższa wartość dla człowieka, autonomia, wolność, decydowanie o sobie. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy mówimy o wolności i niepodległości państwowej. Jakoś tak się stało, że dla liberalnej części społeczeństwa państwo już nie jest przyjacielem ani też obrońcą, tylko jest wrogiem. I to jest bardzo niedobre, ponieważ uciekając przed państwem, rzuciliśmy się w objęcia bankom, prawda? I tamta niewola jest dużo gorsza, bo jest w pewnym sensie nienegocjowalna. Dlatego, że nikt nie wybiera prezesów banków, ani globalnych korporacji, które stoją w jednym szeregu. Także taka teza, którą ja głęboko wierzę, to dzisiaj, kiedy rozważamy termin niepodległości państwa, musimy głównie rozważać go w kontekście siły, jakim jest globalny kapitał i w kontekście tego, że oddaliśmy my, liberalne społeczeństwa europejskie, władzę w dużej mierze właśnie tym potworom, monstrualnym organizacjom finansowym, których nikt nie wybiera, a które decydują o naszym losie. Dla mnie osobiście niepodległość jest wielką wartością i niepodległość państwowa oczywiście, ponieważ jest to jakby w naszej polskiej historii ten element, którego nam brakowało i kiedy wreszcie mamy tę niepodległość, to trzeba ją celebrować. Pamiętajmy też, że to, że odzyskaliśmy w 1918 roku niepodległość, to był cud. To było niewyobrażalne szczęście. To się nie mogło normalnie udać tylko dzięki temu, że nasi najwięksi wrogowie opadli sił, byli wykończeni jedni wojną, drudzy wojną i rewolucją. To sprawiło, że mogliśmy się podnieść. Mieliśmy też wtedy genialną grupę polityków, ludzi, którzy zabiegali na forum międzynarodowym o to, aby Polska była niepodległa i żeby jej kształt był rozsądny, żeby to nie było jakieś państwo mikroskali, tylko żeby to było państwo, które przypomina swoim rozmiarem to, co kiedyś utraciliśmy. I to się udało. I powinniśmy się cieszyć, śpiewać, machać flagą i budować na tym wszystkie inne wartości. 100 lat niepodległej Polski. Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugarski. Witam Państwa ponownie. Jesteśmy na krakowskim przedmieściu. W bardzo pięknym, to wspaniałym towarzystwie, bo tutaj są Edyta Kocęba, wydawca programu. I panowie, tutaj mamy taki nasz mały namiocik trójkowy, radiowy. I mamy sześciu ojców niepodległości. Piłsudski, Daszyński, Dmowski, Witos, Paderewski, Korfanty na nas patrzą i do tego miłego towarzystwa dołączyli jeszcze dwaj panowie. Dzień dobry panom, witam serdecznie. Proszę się przedstawić. Jędrzej Iżycki. I pan? Wiesław Łowiński. Bardzo nam miło. No to panie Wiesławie, to może od pana zaczniemy. Wiem, że pan już tutaj przebiera nogami, bo pan... Słucham? Proszę głośniej. No, będę mówił głośniej, dobrze. To najpierw może od pana zaczniemy, bo pan już przebiera nogami, żeby iść dalej gdzieś. Tak. Proszę o sobie powiedzieć, pan jest warszawiakiem? Jestem warszawiakiem, urodzony w Bydgoszczy. Aha, no tak. I przyjechałem na uczczenie stulecia niepodległości Polski. Bardzo mi miło, bo, ponieważ jestem polskim patriotą. Aha. No dobrze, co to dla pana znaczy? Znaczy, dzisiaj, że kocham swoją Polskę jako ojczyznę i po prostu mam godność tutaj przebywać i myśleć bardzo pozytywnie. Mhm. Myśli pan, że jakoś się dogadamy jako społeczeństwo, bo jest tyle podziałów różnych i dużo agresji. W takich agresji. Ważnych chwilach społeczeństwo powinno się ponad wszystko dogadać ze sobą, odstawić wszelkie zwady na bok. Aha, aha. No dobrze, dziękuję panu bardzo. To już nie będę zatrzymywał. Mogę panu dłoń uścisnąć jeszcze? Dziękuję, do bardzo widzenia. Dziękuję. Miło. Bardzo miło. Pan Jędrzej. Pan przedstawia sobą niezwykle malowniczy widok. Pan tutaj ma szal z orłem i jakiś emblemat na berecie. Co to jest, proszę powiedzieć? Na berecie jest to odznaka pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Beret jest czarny. Dlatego jest też na czarnym berecie, który używany jest przez wojska pancerne. I stąd takie połączenia. No właśnie, dlaczego pan się tak dzisiaj ubrał w ten beret i ma pan tę odznakę? Znaczy, ja ten beret mam od dłuższego czasu. No tak, generalnie interesuję się historią, a szczególnie historią wojskowości. Stąd właśnie sobie takie nakrycie głowy stworzyłem. I pan przyjechał z Torunia tutaj do nas. Tak, ja mieszkam w Toruniu. No i przyjechałem właśnie na tą wyjątkową rocznicę. Nigdy tu akurat w Warszawie 11 listopada nie byłem dotychczas. Zawsze śledziłem to w mediach, no ale tym razem stwierdziłem, no, że to jest taka jedyna rocznica w moim życiu. No, dlatego, setna, prawda? Tak, postanowiłem przyjechać, już przyjechałem wczoraj, tutaj nocowałem i od dzisiaj drugi dzień by uczestnictwa w tych wszystkich atrakcjach. Warto było przyjechać? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Jestem no przede wszystkim zaskoczony, miło zaskoczony ogromną ilością nas, rodaków tutaj tak, ja obchodzących. Też. I też jestem zaskoczony atmosferą niezwykle miłą, bym powiedział. Tego słowa poza tym, tak, użył, poza żeby już nie używać wielkich słów, ale chociaż takiego. Po prostu jest bardzo miło. Tak, odczuwa się rzeczywiście miłe nastawienie. Jeszcze tu wczoraj wieczorem oglądałem transmisję koncertu przy hotelu Bristol na Telebimie. Rzeczywiście sobie razem śpiewaliśmy z widzami, czyli nie tylko na stadionie. Polacy śpiewali, czy bawili się, ale również my tutaj sobie śpiewaliśmy, więc rzeczywiście ta atmosfera miła, pozytywna daje się cały czas odczuć. I dla pana najważniejsze jest co w tym dniu? Bo dla mnie, jakbym jednego słowa miał użyć, to dla mnie takim słowem byłoby słowo wdzięczność. Bo jednak to nie w kij dmuchał. Oczywiście karty się dobrze nam na tym stoliku historycznym historii rozłożyły, ale jednak trzeba było tymi kartami grać. I miał kto grać i naprawdę ugraliśmy bardzo dużo. I ja jakbym miał to jednym słowem wyrazić, to właśnie byłoby to słowo wdzięczność. A pan? Tak, to chyba przede wszystkim trzeba tutaj mówić o wdzięczności, oczywiście. Ale ja również dostrzegam tutaj niesamowitą zdolność dogadania się tych naszych ówczesnych przywódców, że potrafili duże różnice, które dzieliły ich, te różnice, te zwady odłożyli na bok, chociażby właśnie słynny list marszałka Piłsudskiego do dmowskiego, panie Romanie, jak pisał. I dzięki temu, że naprawdę wtedy wszyscy odłożyli na bok te swoje różnice, no doszli do porozumienia i w sumie w trudnej sytuacji międzynarodowej byli w stanie ułożyć taką Polskę, no chyba wydaje mi się maksimum tego, co można było wówczas osiągnąć. Właśnie dzięki tej zgodzie tutaj narodowej. I to jest przesłanie na dzisiaj też dla pana, pańskie? Czy co to znaczy dzisiaj dla pana? Polska, no tak. Patriotyzm, te wielkie słowa, to co? Gdyby pan chciał tak powiedzieć coś jeszcze od serca na koniec. No tak sobie marzę, żeby sytuacja się powtórzyła, no bo uważam, że ta atmosfera sporu no, coraz bardziej narasta i ja nie wiem, dokąd ona może nas zaprowadzić, no bo no, z roku na rok jest gorzej, mam wrażenie. Chociażby wczorajsze wydarzenia wieczorne. Tak, ale dzisiaj świętujmy, to może to będziemy jutro o tym rozmawiali, a dzisiaj świętujmy, to może mówmy o tych pięknych tak, rzeczach. No tak, tak jak pan redaktor wspomniał, w tej chwili atmosfera jest bardzo pozytywna. Być może właśnie następuje jakiś przełom i od jutra zaczniemy budować coś na nowo pozytywnego. Bardzo panu dziękuję, pan Jędrzej. Nasz słuchacz też trójkowy. Tak, z dumą i z wdzięcznością panu dłoń uścisnąłem teraz. Bardzo dziękuję. No i zapraszam państwa, żebyśmy świętowali, uśmiechali się do siebie. Jakby państwo chcieli tutaj przyłączyć się, przysiąść się do naszego trójkowego stolika, to ja zapraszam. Ale też posłuchajmy pięknej muzyki. No wybraliśmy takie utwory, które rozbrzmiewają wysokim C. No to teraz może najwyższe C w dzisiejszej audycji. Posłuchajmy, to jest Irena Santor. Daleki świat, gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie twój dom. Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg. Powrócisz tu za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem brzoz i głóg, gdzie cienie brzóz jak mazowieckich dróg. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród chmur. Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa. Pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad, osiągniesz to, co chcesz za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz wszystko już z dalekich stron, kiedyś wrócisz tu. Gdzie klucze białych chmur. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa. Powrócisz tu, powrócisz. Irena Santor, to najwyższe C, ale właśnie bardzo podobne rzeczy mówił generał Józef Haller. Posłuchajmy, opowiada o tym już pod koniec swojego życia, o tym i o tym, jak Błękitna Armia wkracza do Polski, co było wcześniej. No to posłuchajmy, powrócisz tu, czyli generał Józef Haller. Pamiętam dobrze te czasy, jak w kwietniu 19 roku przybyłem na czele Armii Polskiej, która walczyła na zachodnim froncie francuskim do Polski. 23 kwietnia wyruszałem z Paryża, żegnany przez Komitet Narodowy Polski, z Moskim na czele, przez rząd Republiki Francuskiej, przez Wojsko Rzeczypospolitej Francuski, przybył Paderewski wraz z małżonką. Przy wsiadaniu do wagonu zameldował się u mnie kapitan Mirski, wysłannik naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Kilka dni i nocy trwała ta podróż. Wreszcie nazwa stacji, która była wykrzykiwana, Lisa. Co to jest? Pytam się. Lisa. To Leszno nasze. Wszyscy do okien, wszyscy się patrzą, a już na zewnątrz publiczność polska wszędzie, wszędzie wita nas. Chociaż jeszcze Leszno jest w granicach niemieckiego państwa. Niedługo postój trwa, jedziemy dalej, dojeżdżamy do Ostrowia Wielkopolskiego. Tam dopiero uciecha. Żołnierze wyskakują po prostu z pociągu i leżą pokotem, całując ziemię świętą polską. Pierwsze święta wielkanocne na ziemi Wielkopolski, na tej ziemi, która była kolebką całej Polski, na tej ziemi, gdzie chrobry wytyczał granicę, tą, którą mamy dzisiaj. Generał Józef Haller, czyli pod hasłem Powrócisz tu. Właśnie to dalsza część rozmowy też będzie właśnie taka. Mówi tam panów, dzień dobry. Dzień dobry panu, tutaj Marcin Kozikowski z tej strony. Dariusz Bugalski, to się uściślimy sobie dłonie. Pan? Arkadiusz Kowalski. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, wy panowie z Nowego Jorku przylecieli. Tak, przylecieliśmy tutaj specjalnie. Na okazję niepodległości, prawda? I jesteśmy bardzo podfascynowani tym wszystkim, co tutaj się dzieje, prawda, w Warszawie i w ogóle w całej Polsce, w większych miastach i wsie, prawda, dla nas to jest szokujące. Co Ale tutaj... dlaczego właściwie tak szokujące? Dlaczego jest wcześniej, to takie miłe, prawda, zaskoczenie? Wcześniej mi się wydaje, że nie widać było teraz tego. Teraz jest inaczej. Polacy bardziej jednoczą się i widzą, jak ważna jest dla nas ta nasza niepodległość. A w szczególności dla mnie i dla mojego kolegi, ponieważ mieszkamy na emigracji już od ponad prawie 30 lat i jest to dla nas naprawdę bardzo specjalne. Dla nas jest emocjonalnie niewytłumaczalne takie coś. Nie? Kolega jest trochę bardziej nieśmiały podobno, ale może, no spróbujmy. Co to dla pana znaczy? Co to dla pana znaczy przyjazd do Polski po tych przyjazd latach? Przyjazd do Polski to jest to te wspomnienia, młodość, to co przeżyłem za młodu, to jest to niezapomniane, nie? Po prostu powrót do tego, co było wcześniej. I naprawdę chciałbym też, żeby mój syn to samo doświadczył, na przykład te bieganie po tym podwórku, nie? To są inne po prostu sprawy tam na emigracji w Nowym Jorku, a tu w Polsce, jak się jest na przykład mieszka na wiosce, na wsi. Przepiękne krajobrazy i ta wolność. Dzieci mają po prostu tutaj większe bezpieczeństwo niż może tam. No dobrze, ale teraz pan użył tego wielkiego słowa, wolność. Co to dla pana znaczy dzisiaj w perspektywie tego święta tak ważnego? Wolność przede wszystkim jest to, że jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami, nie wstydzimy się tego, prawda? Możemy z wypiętą piersią, prawda, maszerować ulicami Warszawy i być z tego dumni, rozmawiać, prawda, cieszyć się swoją kulturą i przede wszystkim być wdzięczni to, co mamy teraz. I przede wszystkim nie zapominać o tych, którzy zginęli za ten nasz kraj, którzy przelali krew, prawda, i wolność. No właśnie, pan powiedział o wdzięczności, to myślę, tak czasami chyba tego nie doceniamy, ale jednak się okazuje, że jednak tak jest. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie, ale też w wielu polskich miastach, nie tylko w granicach Polski zresztą, Polonia też świętuje ten dzień, no to widać, że ta wdzięczność jednak, że ją czujemy, prawda, że to jest coś niezwykle ważnego. Związek z tamtymi ludźmi, którzy tę niepodległość walczyli. Tak, jest naprawdę fascynujące, ponieważ nie tylko Polacy w kraju, ale również na emigracji cieszą się, wystawiają flagi, prawda, mówią o tym i są bardzo dumni z tego, że są Polakami. No dobrze, a proszę powiedzieć jeszcze na koniec może w takim razie, co by pan powiedział Polakom dzisiaj tutaj w Warszawie i w Polsce od siebie, od Polaka, który mieszka w Nowym Jorku? Dziękuję za to, za wszystko, co ten kraj i naród, jako naród zrobił w dzisiejszym dniu, te piękne biało-czerwone flagi. Po prostu aż się jest naprawdę dumnym z tego, że jest się Polakiem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Uściśnijmy sobie jeszcze dłoń. Bardzo dziękuję. No i Zapraszam. Proszę Państwa, jesteśmy na krakowskim przedmieściu. Świętujemy, uśmiechamy się do Ciebie, do siebie, uściskamy sobie dłonie. To są wielkie słowa. Mówimy o wolności, o niepodległości, o wdzięczności, o dumie. Ale po prostu tu jest bardzo miło. Widać jednak, że to święto nas bardzo do siebie zbliża. Chociaż jest dosyć chłodno, to jednak jest bardzo ciepło. Bardzo Panom dziękuję i bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dobranoc, dobranoc, mężczyzno, zbiegany za groszem jak mrówka. Dobranoc, niech sny ci się przyśnią, porosłe drzewami w złotówkach. Złotówki jak liście na wietrze, czeredą unoszą się całą. Garściami pakujesz je w kieszeń, a resztę taczkami w PKO. Aż prosisz, by rząd ulżył tobie i w portfel zapuścił ci dren. Dobranoc, dobranoc, mój chłopie, już czas na sen. Dobranoc, dobranoc, niewiasto, skloń główkę na miękką poduszkę. Dobranoc, nad wieś i nad miasto, jak rączym rumakiem zleć łóżkiem. Niech rycerz cię na nim porywa, co piękny i dobry jest wielce. Co zrobił zakupy, pozmywał i dzieciom dopomógł zmóc lekcje. A teraz tak objął cię ciasno, jak amant ekranów i scen. Dobranoc, dobranoc, niewiasto. Już czas na sen. Dobranoc, dobranoc, ojczyzno, już księżyc na czarnej lśni tacy. Dobranoc i niech ci się przyśnią pogodni, zamożni Polacy. Że luźnym zdążają tramwajem wytworną konfekcją okryć i darzą uśmiechem się wzajem i wszyscy do czysta wymyci. I wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry aż hen. Dobranoc, ojczyzno kochana, już czas na sen. Może dziwne, że tak czas na sen, to akurat może niekoniecznie, ale to są tak piękne życzenia starszych panów. Serca płynące, bez fanfaronady, ciepłe i piękne i miłe. No pamiętajmy o tym, że miłe. Wielkie słowa czasami potrafią zwodzić na manowce, chociaż oczywiście one są konieczne, zwłaszcza w takim dniu. Ale ważne, żeby to nam było miło i myślę, że jest. Oczywiście tak jest na krakowskim przedmieściu na pewno. No to dzień dobry Państwu, kolejni rozmówcy. Dzień dobry, witamy. Dariusz Bugalski się nazywam. Magdalena Kozłowska. Bardzo mi miło, dobry, Dariusz Bugalski. Bardzo się cieszę. No i proszę powiedzieć, dlaczego Państwo tutaj są właściwie? Na krakowskim przedmieściu, czego Państwo tutaj przyszli 11 listopada? Trochę zimno jednak, trzeba było się znowu ruszyć. Jest zimno, ale jest wesoło. To znaczy, dlaczego jesteśmy? Jest wyjątkowy dzień, bo równa setna rocznica odzyskania niepodległości. Bez sensu jest troszkę siedzieć w domu przed telewizorem, czy cokolwiek, robić rzeczy przeciętne, które robimy na co dzień. Jednak trzeba ten dzień jakoś uczcić, zrobić coś takiego, żeby było inaczej niż zwykle. Należy się to naszym przodkom, którzy nie wiedząc oni chcieli, żeby było dobrze, ale większość z nich nie dożyła tego. Zginęli w walce, ta walka trwała wiele lat, niektórzy nie dożyli, zginęli po to, żebyśmy dzisiaj my mogli sobie tędy swobodnie chodzić, rozmawiać w naszym ojczystym języku. I no trzeba to jakoś uczcić inaczej niż na co dzień, niż normalnie przeżywamy te dni. To może coś... Aha, proszę bardzo. Tak, wyszliśmy. Dzisiaj jest bardzo dużo różnych wystaw, koncertów. Bardzo dużo ludzi przyjechało do Warszawy z różnych części Polski. No nie, ale jak tutaj, tak, dokładnie. Dokładnie, także myślę, że po to tu przyszliśmy. Po to, żeby się spotkać, tak, wszyscy razem, żeby się cieszyć z tego, że żyjemy w wolnym kraju, że jesteśmy Polakami, że nikt nam nie mówi, co mamy robić, że żyjemy w demokratycznym przede wszystkim kraju, robimy co chcemy, tak, i oby zawsze tak było zawsze, tak? O to walczyli nasi przodkowie. Czyli, my, czy nasze dzieci, czy nasze wnuki, albo dalsze pokolenia, nie musieli nigdy przeżywać tych trudów, które przeżywali nasi przodkowie. My pamiętamy o tych wielkich Polakach. Tutaj w tle mamy taki plakat z tymi sześcioma ojcami niepodległości, tymi najbardziej znanymi. O wielu nie pamiętamy. Nie pamiętamy też często o kobietach, o tych matkach niepodległości. Ale chcę jeszcze jedną rzecz Państwa poprosić i zapytać, bo w przedszkolu mojej wnuczki, no, oni zrobili taką piękną akcję, to znaczy są takie wielkie plakaty i tam są drzewa rodzinne, rozrysowane albo no, tam na różne sposoby sprokurowane, prawda, wyklejanki, różne tam cudawianki i tak dalej. No jest ta wielka historia, ale to są też te małe nasze historie rodzinne i tam jest taki dziadek, który tam się okazuje, że z tych pradziadków był w dywizjonie 303, tam jeszcze ktoś jeszcze inny i tak dalej, i tak dalej. To może Państwo by powiedzieli jeszcze o jakimś dla siebie ważnym przodku, którego dzisiaj chcieliby wspomnieć. Mój dziadek, a w zasadzie to nie jest mój prosty mini dziadek, jest to brat rodzony mojego dziadka, którego ja nie znałem. Więc to był taki dyżurny dziadek dla wszystkich naszych wnucząt. Przebył z generałem Andersem cały szlak bojowy. My jak byliśmy dziećmi, no dziadek był już dosyć wiekowy, często próbował nam różne rzeczy poopowiadać. My nie bardzo wszystko to rozumieliśmy. On co jakiś czas nas odwiedzał, różnych swoich wnuków, i zostawiał różne zapiski. Te zapiski zostały zebrane do kupy przez nasze mamy, nasze ciocie, i powstała książka w pajęczynie historii autorstwa właśnie dziadka. Jak się dziadek? Stefan Kulesza. Opisująca cały ten szlak bojowy generała Andersa i tą tułaczkę przez Syberię, przez to zimno ogromne, później przez Afrykę, później z powrotem Włochy. No generalnie fenomenalna historia i w naszej rodzinie właśnie dziadek jest takim sztandarowym, takim przykładem tego właśnie heroizmu polskiego, który no wielu ludzi na pewno ma gdzieś tam u siebie w rodzinach takie osoby. A pani? U mnie w rodzinie ja nie kojarzę, tak? No wiem, że dziadek podczas II wojny światowej też był w obozie, natomiast bardzo niedużo o tym opowiadał, był bardzo zamknięty, więc niestety nie dowiedziałam się dużo, tak? Od dziadka później z dokumentów, ale jakoś tak nie taki bardziej zamknięty to był temat, tak? W naszej rodzinie. Nie mało o tym rozmawialiśmy. Ja o to zapytałem i też z takim apelem, może nawet nie trzeba apelować. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali w tym wielkim dniu także o takich wielkich, małych ludziach, znaczy w tym sensie małych, że nieznanych może, prawda? Żebyśmy pamiętali i też poczuli wdzięczność, że to oni też coś zrobili bardzo ważnego i nie tylko ojcowie, ale także matki niepodległości. To bardzo Państwu dziękuję. My również bardzo dziękujemy. Wszystkim życzymy w dniu dzisiejszym bardzo dziękuję. Bardzo wesołego, przyjemnego i spokojnego świętowania. Właśnie nawiązując do tego, co Pan powiedział o swoim dziadku i o tych splątanych drogach, myśmy dzisiaj tutaj słuchali polskich dróg, no tej melodii wspaniałej Andrzeja Kurlewicza, prawda, o poplątanych polskich drogach, no z takim życzeniem, żeby one były mniej poplątane w następnym stuleciu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz tak, może posłuchajmy teraz, prowadziłem Trójkę pod Księżycem niedawno, troszkę podobnie, bo składaliśmy sobie życzenia dla siebie w tym pięknym dniu zbliżającym się, który dzisiaj nadszedł właśnie. I to a propos też tego, co państwo powiedzieli. Rozmawiałem z panem Robertem, który opowiadał taką oto historię. Może posłuchajmy jeszcze tej historii. Mieszkam w miejscowości, która tak naprawdę 100 lat temu była właściwie miejscowością graniczną. Graniczyła między Galicją i Zaborem Rosyjskim. Interesowałem się tym od chwili, kiedy zamieszkałem. Dokładnie 9 lat temu, w listopadzie 2009 roku, zamieszkałem w tym miejscu. I jakby poszukiwałem tej linii, gdzie przebiegła granica ludzkich losów. I niezależnie od tego, tych moich poszukiwań, spotkałem człowieka, który mi opowiadał o tym, jak na granicy zaborów dokonała się historia jego rodziny. Kiedy dwaj ludzie wcieleni w mundury, w armię przeciwnych, wrogich sobie armii, stali się w walce wręcz. I tylko język polski w tym momencie, bo chodziło o bagnet przystawiony do piersi jeden drugiego człowieka, zadecydował o tym, że jednak historia jednego z nich nie zakończyła się w tym miejscu. No, zakrzyk po polsku Jezus Maria, albo coś podobnego, nie wiem, nie pamiętam tego. Ty Polak? Tak, Polak. To rozejdźmy się. I rozeszli się. I po 20 kilku latach ci ludzie spotkali się po raz drugi. Kiedy to córka jednego z nich przyprowadziła do domu swojego narzeczonego, którym się okazał syn drugiego człowieka. I to jest właśnie moim zdaniem historia, która z perspektywy człowieka powinna świadczyć o tym, że jest więcej rzeczy, które nas łączy niż dzieli. I zawsze tak być powinno. Zawsze szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Bo historia pisana faktami jest bezmienna. Historia pisana losami ludzi jest naszą ludzką historią, historią wzruszającą, historią tą, która moim zdaniem powinna decydować o tym, w którym kierunku człowiek podąża. Kiedy jest człowiekiem, a kiedy jest jakimś tam numerem, który jest elementem statystyki, bezimiennym, bezdusznym, bez krzty wartości tak naprawdę z perspektywy ludzkiej historii i ludzkiego cierpienia. Ludzkiej nie tylko cierpienia, bo tak naprawdę to patrząc na to, o to, o czym mówiłem, jest historią ludzkiego szczęścia. I gdyby ci ludzie jeszcze tam 20 czy 20 kilka lat temu na froncie doszukiwali się różnic między sobą, to nie byłoby miejsca dla tego szczęścia. I myślę, że dzisiaj jest szczególny moment, który mnie również w szczególny sposób dotyka, że powinniśmy jednak doszukiwać się tych elementów, które dla nas są wspólne, spójne i stałe. Bo tych, które nas różnią, jest o wiele mniej. No trochę się zamyśliłem, słuchając tych słów. Ale jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. To znaczy, jesteśmy tutaj na krakowskim przedmieściu pod pomnikiem Adama Mickiewicza, który też jest właśnie patronem naszej niepodległości. Tymi patronami są nasi wielcy poeci, także Wyspiański. No to może posłuchajmy Marka Grechuty. Myślę sobie, że co zechcesz, to się stanie. Jako ja nie umiem nic, niby na moje zawołanie. Na prośbę i na rozkaz twój, żeś ty dzisiaj panna młoda, jak jaśmin, jak jagoda. Co się rozchodzi to, że pan tylu się spodziewa? Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle. I po cóż te spiekła duchy? Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka? Gdzie muzyka? Thank you. żenić, to się żenić, to tak jakby w uniesieniu w równe w nogi skoczyć w studnie. Nie utoniesz, nie utoniesz. Topi się, kto bierze żonę, niech się stopi, niech się spali. Byle ładnie grajcy grali, byle grali na wesel. Jak się ta muzyka miele, jak na żarna kula dzwończy. Niech se huka, stuka, puka. Pląsa bije, przylasuje, piska, skrzypiąc struną cienką. Tak odskocznie, tak lęku. Niech się miele jak mój wodny, w noc miesięczną, w czas pogodny. Szumiejącą niech się snuje, a niech w dźwiękach się nie kończy. Choćby usnąć w tańcowaniu, przy mieleniu, przy pukaniu, zapomnieniu, zapomnieniu, do łzania. Zapomnieniu, do łzania. Światy czarów, czar za światem, jestem wtedy wszystkim bratem i wszystko jest dla mnie swatem. W tym weselu, w tej radości, nikt mi gości nie zazdrości. To świętujemy na krakowskim przedmieściu, nie tylko. Spotykamy się, nawiązujemy kontakt wzrokowy i będziemy teraz rozmawiali z kolejnymi gośćmi, także słuchaczami Trójki, prawda? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwo. Ja się nazywam Dariusz Bugalski, a Państwo? Dzień dobry. No i jak? Dzień dobry. Imię, nazwisko? Proszę zeznawać. Powiedz, jak się nazywasz? Iwo Max. No właśnie, udało się. Teraz Pani? Sylwia. Dzień dobry. I Marcin Płacowski. To może jeszcze podajmy sobie dłonie z tej okazji. Dzień dobry. No dobrze, i proszę powiedzieć, co dla Was jest to święto, ten dzień, to święto? Ta obecność dzisiaj dzisiejsze? Tutaj. To jest coś dla nas bardzo ważnego. Mamy możliwość, że w spokoju, rodzinnie, razem możemy spędzić ten czas tutaj z innymi ludźmi, ludźmi, którzy mają, tak jak my, różne podejście do życia, różne podejście do polityki, do pracy, jaką wykonują, a w ten sposób możemy wspólnie manifestować naszą przynależność do jednego wielkiego, wspaniałego kraju, jakim jest Polska. Moja babcia mówiła w takich wypadkach, mówi jakby z książki czytał, ale pan nie czyta z książki. Mówi nie, pan ja serca. Nie czytam. Ja mówię prosto z serca, tak jak czuję i tak jak myślę. A pani? Dla mnie to jest szczególny dzień, gdzie możemy świętować razem to, że mamy Polskę niepodległą. To, że możemy się z tego cieszyć razem wspólnie. No dla ciebie. Falstart, jeszcze raz. No powiedz, co to jest niepodległość dla ciebie? Niepodległość znaczy, że dzień odzyskania wolności? Wolności. Brawo. No tutaj muszę powiedzieć, że ten pan młodszy, który przed chwilą mówił, ma dopiero 6 lat. No tak, ale, no tak, rzeczywiście. Nie mówi jakby z książki czytał, ale się stara. No mam nadzieję, że kiedyś po ojcu będzie mówił, tak jakby z książki czytał. Wspaniale. Dobrze, proszę jeszcze coś powiedzieć od serca nam dzisiaj tutaj wszystkim, którzy jesteśmy tutaj i nie tylko tutaj, przecież w radiu jesteśmy ze sobą. Znaczy w radiu razem. To jesteśmy ze wszystkimi, tak? Tak, to jest kwestia, że możemy mówić tak, jak czujemy i widzimy. No to, co w tej chwili tutaj możemy zobaczyć w Warszawie, to jest bardzo piękny spektakl. Bo wbrew wszelkim zapowiedziom jest atmosfera bardzo przyjemna. To jest jak rodzinny piknik, tak? Przyszliśmy tutaj już, marzniemy od prawie godziny i oglądamy osoby, które i przyglądają się temu, co się dzieje. Mamy i parady historyczne, i mamy różne punkty, gdzie można różne ciekawe informacje zobaczyć na temat historii Polski. Ale też, co jest bardzo miłe i sympatyczne, widzimy bardzo dużo obcokrajowców, którzy wspólnie ze swoimi polskimi przyjaciółmi, znajomymi czy kolegami z pracy też tutaj przyszli i też spędzają i tak jak my cieszą się tym dniem. Ich też pozdrawiamy. I bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzisiaj i na następnych 100 lat co najmniej. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystko, co najważniejsze. Do widzenia. A przysiadł się pan Jan Kowalski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Który jest dyrektorem biura programu niepodległa.pl. To uściśnijmy sobie dłoń z tej okazji wspaniałej. Dzień dobry, jeszcze raz. Były wiele komplementów pod adresem, no właśnie, także pańskim, bo pan zorganizował tutaj ten fragment tych obchodów. Wielu z nas czuje, że jest tutaj, niezależnie od tych wielkich słów, które powinny paść i padały, że jest po prostu miło, że jest sympatycznie, że można przyjść z rodziną, można sobie uścisnąć dłoń, popatrzeć sobie w oczy, uśmiechnąć się i tak dalej, nie porozmawiać. Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu to wydarzenie rodzinne. Zapraszamy całe rodziny, wszystkich, którzy chcą świętować radośnie, pozytywnie. Jest namiot, gdzie możemy słuchać muzyki. Jest miejsce, gdzie dzieci mają swoje warsztaty, spektakl teatralny. Dalej jest miejsce, gdzie przez cały dzień uczymy się wspólnych tańców. To wszystko ubogaca nas przeniesienie przed 100 laty, bo po krakowskim przedmieściu jeżdżą powozy konne, które tutaj słyszymy za chwilę, stukot koni, czy pojazdy zabytkowe, więc krakowskie przedmieście tego 11 listopada żyje, gdzie można się i radośnie bawić, ale też wyobrazić sobie, jak to wyglądało te 100 lat temu. A proszę powiedzieć, a co to dla pana znaczy teraz już zupełnie prywatnie i od serca, bo najpierw powiedział pan o tym, co pan tutaj przygotował razem ze swoim zespołem, a teraz tak od siebie już zupełnie. To są ogromne emocje, które mi towarzyszyły, bo poza tym, że samemu w to wierzę, że stulecie odzyskania niepodległości to najważniejsza data dla współczesności, ale ogromne emocje, bo my przez ostatnie miesiące, no prawie rok, żeśmy przygotowali, planowali wczorajszy koncert na PGE Narodowy, dzisiejszy festiwal, akcja do hymnu. Nie wiedzieliśmy, jak społeczeństwo na to odpowie. I tak naprawdę udało się, bo społeczeństwo chce świętować i wzięło udział w tym, co im zaproponowaliśmy. Prawie 1000 miejsc, gdzie hymn polski, hymn narodowy był śpiewany w Polsce i za granicami, więc emocje, jakie mi towarzyszą, to jest ogromna radość, że to, co zrobiliśmy, to ludziom się podoba i chcą z tego korzystać. Proszę jeszcze powiedzieć, co będzie jeszcze dalej? Na co szczególnie chciałby pan zaprosić dzisiaj jeszcze? Dzisiaj jeszcze będą odbywały się koncerty na scenie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę usłyszymy Luka z orkiestrą Rebel Babel, który będzie wsparty przez Bowską i przez Anię Rusowicz. Na sam wieczór będzie koncert Golec Orkiestra, gdzie na sam koniec o 21 będzie to rozciągnięcie tej słynnej 100-metrowej biało-czerwonej flagi, znanej ze spotu Golców, gdzie też ten hymn będzie śpiewany po góralsku. Więc to są niesamowite wydarzenia. Wszystkich, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, nie wyszli jeszcze z domu, zapraszamy na krakowskie przedmieście. Naprawdę to się dużo wygląda dzieje. Na to, że wszyscy wyszli z domu, bo to jest tyle ludzi. Nie, tłumy ludzi się przewijają. Właśnie widzimy teraz tramwaj konny, który jeszcze przez 2 godziny będzie woził ludzi po krakowskim przedmieściu. A wie pan co, to niesamowite. Ma pan Jan Kowalski, pan się nazywa. Najbardziej popularne polskie nazwisko i właśnie jedno z najbardziej popularnych polskich imion. Jan Kowalski, to jest jakby każdy, prawda? Że pan został tym dyrektorem, to jest znakomity wybór. Niepodległa jest dla wszystkich. Bardzo dziękuję moim mocodawcom za propozycję. No, myślę, że spełniłem postawione mi zadanie. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze raz uściskajmy się. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Do widzenia. Chciałbym się z państwem pożegnać, chociaż jeszcze tutaj będę spacerował i rozmawiał i patrzył na uśmiechniętych ludzi. To jest bilans kwartalny, ten utwór się nazywa. To jest muzyka Wojciecha Kilara. Wybraliśmy ten utwór na koniec, bo nie tylko jest bardzo piękny, wielkiego kompozytora, ale no właśnie bilans, tutaj to słowo pada, no nie kwartalny, tylko bilans stulecia. I też chcę powiedzieć, że no chciałbym państwu, pewnie wszyscy to czujemy i no ale ja chcę powiedzieć tak, że chciałbym, że to wszystko, co tutaj się dzieje i to nasze spotkanie, to jest dla mnie wielka radość. I też, no mówiąc krótko, na koniec, z najlepszymi życzeniami na kolejnych co najmniej 100 lat. Bardzo dziękujemy w imieniu Edyty Kocęby, która jest wydawcą tego programu i Romualda Wrzodaka, który realizuje ten program. I bardzo marznie w wozie. Trzymajcie za niego kciuki. A za chwilę jeszcze Patrycjusz Wyszka się z państwem spotka, to za kilka minut. Wszystkiego dobrego na następnych 100 lat co najmniej. Dariusz Bukalski, do usłyszenia.